www.attableek.com, The Reviver of Iman. وصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله مولانا. کل مولانا یعقوب صاحب درویش نے آیت جبریل پڑھ دی تھی کہ بہت اہم آیت ہے، میں کہا بے شک، تو خیال ہوا کہ اسی مدریا سنا دوں گا. حالانکہ وہ آیت ہے ممتاز نے کیا کہ میں تفسیر نہیں دیا کیونکہ آنکھوں میں کچھ کمزوری ہے، ساری تفسیر والی کتاب میں سنا تھا. یہ ذرا سا ہوتی نقل فرما رہے ہیں. روایت ہے کہ فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کر دیتے ہیں. فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کر دیتے ہیں. بہت بزرگ آدمی ہے فضیل ابن عیاض، پورا ہوگا انہیں کے نام پر اپنے بچوں کا نام لو رکھتے ہیں، اتنے بڑے ہیں. اور اب تو واقعی اس وقت تو سردار تھے ڈاکوؤں کے، اب تو سردار ہیں ولیوں کے، بار بدل جا رہا ہے. فضیل میں روایت ہے فضیل ابن عیاض اطلاع میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام، مقام، اس کے باپ کا نام، واقعہ کی تاریخ اور اس کے بارے میں دفتر بھی لکھ لیتے، یہ بھی اس کے ساتھ کرتے تھے. جو چیز چھینتے تھے تو اس کا نام اپنے دفتر میں لکھتے تھے، پتا بھی نام بھی بار. یہ بھی ایک خاص اللہ تعالیٰ کو اس سے کام لینا تھا، اس لکھائی لکھ لیتے تھے. جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فرض ہوا اور ان کی توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک گاؤں پر حملہ کیا. حضور عیاض نے حملہ کیا، تمام قافلے والے جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے. ظاہر ہے کہ ڈاکو، وہ بھی مشہور ڈاکو فضیل ابن عیاض، تتر بتر ہو گئے. اور فضیل نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا. کہا جاتا ہے کہ اہل قافلہ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، جب وہ اس آیت پہ پہنچا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، وہ قافلہ گاؤں والوں میں ایک لڑکا تھا حافظ قرآن، بہرحال اس نے یہ آیت پڑھی، تلاوت کر رہا تو اس میں یہ آیت ہے. قرآن الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائے ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے؟ اس کا ترجمہ الم یعنی کا ترجمہ ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائے ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے؟ حضور نے پکار کہا، وہ وقت آ گیا، آنا وہاں. ڈاکو تھے، ڈاکے کے ساتھ سامان رکھا ہوا، اسی لڑکے نے پڑھا یا کسی نے پڑھا الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا کہ لوگ قلوب ڈر جائے؟ کہا آنا وہانا، آ گیا وقت، آنا وہانا. تو فضیل نے پکار کے کہا وہ وقت آ گیا، اور تمام اہل قافلے کو آواز دی کہ وہ آئے اور اپنا مال لے جائے. سب مال رکھا ہوا تھا، بہت دیر. کہا میرا وقت اب آ گیا ہے اللہ کی طرح رجوع ہونے کا، تمہارے مال کو لے کے کیا کروں گا، لے جاؤ، سب لے جاؤ، جس کا جو ہے وہ اپنا مال لے جائے. وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے کہ فضیل ان کو اس بہانے سے بلا کر قتل کر لے گا، جسے مال دیا ہے جال میں لے لے گا. بس انہوں نے الہا وداری شروع کی اور کہا اے مسلمانوں، میں نے اس کام سے توبہ کر لی. دیکھا وہ نہیں آ رہے ہیں تو خدے میں یار انہاں وزاری کرنے لگے, گریا وزاری کرنے لگے, اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں, اس کام ہی سے شرمندہ ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا اے فدیل اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ, سامان چھوڑو یہاں سے آ جاؤ اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ, ہم خود اسے اٹھا لیں گے, تمہارے رہتے ہم نہیں آئیں گے, وہاں جانے کے بعد ہم سب کو تم قتل کر دو گے. فدیل نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے, ہے تو ڈھیر ہے, ایئرپورٹ پہ آتا ہے مال غائب ہو جاتا ہے, نہیں بہت بھیڑ رہتی ہے اس میں کوئی کچھ دیر ہو جاتا ہے, جب مال ہے وہ ذرا تمہارا مال کوئی اور دوسرا لے کر کے چلا جائے, اور قیامت بھی اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے. ایک آیت میں اوپر لوگ کہتے ہیں آواز کا کوئی نفع نہیں, یہ واضح تو تھا ایک بات کا پر قرآن سے بڑھ کے مزے مولانا اثر نہیں ہوگا اور کسی. اس لیے میرے سامنے آؤ, اپنے مال کو پہچانو, اور جو چیز جس کی ہو وہ اسے پہچانے اور اٹھا کے لے جائے. قافلہ والے فدیل کی اس طرح یقین دہانی کے بعد آئے, بہت کہا بالکل ڈرو, جو جس کا مال ہے لے جائے, اور اپنا اپنا سامان دیکھ کر اور پہچا کر اس پر قابض ہو گئے. معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینتی تھی وہ اسے واپس کرتے. اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفت کو اپنے سے خوش کر دیا. گھر آئے دیکھا تو وہ تو واقعہ ہوا, گھر آئے تو سب ڈاکری کے بات تو تھا اور کیا تھا, ڈاکر گنی کے مان تھا, کہا یہ بھی پلا کیسے لے آیا, یہ بھی پلا کیسے آیا, یہ بھی پلا کیسے. گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی تھی وہ اسے واپس کرتے. اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر دیا. سبحان اللہ. اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں, چوری کی اور ڈکیتی کی کوئی چیز باقی نہیں. معمولی یہ ہے توبہ, توبہ نصوح اسے کہتے ہیں, توبہ نصوح. اللہ ہم سب کو توفیق, توبہ نصوح, کسی کا کچھ ان کا کیا, اللہ ہم کو بھی آپ لوگوں کو. ایک دن انہوں نے رجسٹر بھی دیکھا تو انہیں یہ پتا چلا کہ ایک بار نیشاپور کے ایک یہودی سے انہوں نے 40,000 دینار چھینے تھے. ایک یہودی سے دیکھا نکل لیتے تھے سب 40,000 دینار چھینے تھے, ابھی تو اس کی رقم نہیں لوٹائی گئی اور اسے خوش نہیں کیا گیا. دیکھا کہ ابھی تو اتنی 4,000 دے نہیں, ابھی لکھا ہوا تھا پہلے ان کا معمول تھا لکھ لیا تھا, ہاں ابھی تو اس کی رقم نہیں دی گئی اور آئے خوش اور اسے خوش نہیں کیا گیا. اس یہودی کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں فدیل ہوں, سب جانتے تھے علاقوں, میں فدیل ہوں, اتنے سال پہلے فلا مقام پر میں نے 40,000 دینار تو اسے چھینے تھے, اب میں نے ڈاکہ دلی سے توبہ کر دیا. اسی میں آپ لکھتے ہیں بیعت ہونے میں کہ جو حقوق مالیہ ہیں ان کو ادا کرو, ہے کہ نہیں, حقوق العباد بد نکایت ہے, حقوق اللہ کو ادا کریں گے, ان کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کریں, سچے مخلص سے توبہ کرنے والے ہیں. اس میں آپ ان کو فکر ہی. اللہ ہم سب لوگوں کے اندر یہ داعی جذبہ کر سکے, کتنی غلطیاں ہیں, کتنے حقوق ہیں, اور یہودی سے کہا 40,000 دوسرے, اب میں نے ڈاکہ دری سے توبہ کر لی ہے, اور جس کا جو مال متا میرے پاس تھا وہ میں نے اسے لوٹا دیا ہے، لیکن تجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی باقی رہے گا کیا کروں؟ پھر تمہیں باقی ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں اور تو اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو تو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کرے، میں وہی ہوں۔ یہ توبہ خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا لے، خواہ معاف کر دے۔ یہودی نے کہا میرا حق مجھے دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں، میں راضی نہیں ہوں، معاف کو نہیں کروں گا۔ حضیل یہودی کے ملازم ہو گئے، یہ ہے صحیح توبہ سے۔ بہت بڑے آدمی ہیں، دکھنے والے معمولی آدمی سے ہیں، صحاف معرفت والے ہیں بھی۔ حضیل یہودی کے ملازم ہو گئے اور اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہودی نے توریت میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص کے دل سے توبہ کرے گا وگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گا، یہ پڑھا تھا۔ امت محمدیہ میں لوگ ایسے ہیں جو سکھ دل سے توبہ کریں گے تو خاک میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گا۔ اسے سوچا کہ اب موقع ہے، اس کا پہچان، اس کا امتحان بھی کر لیا جائے۔ یہ کہتا میں نے توبہ کر لیا ہے، اس کا امتحان امت محمدیہ کا ہے اور توبہ کر رہا ہے، امتحان لے لیں کہ توبہ میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی جی۔ یہودی اپنے گھر میں گیا اور ہمیانی کو مٹی سے پھول دیا، تھیلی تھی ہمیانی میں، تھیلی مٹی سے پھول دیا اور ایک تاک میں رکھ دیا اور باہر آیا، یہ رکھ دیا یہاں وہاں تھوڑا کمرے میں تاک پر، ہمیانی یعنی تھیلی، ہمیانی میں تھیلی، اس میں اس کو اٹھا لیا۔ وہ حضیل سے بولا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہیں لوں گا، لیکن ایک کام کر، میرے گھر میں جا اور فلاں تاج میں میری ایک ہمیانی رکھی ہوئی ہے اسے اٹھا لیا، یہ نہیں کہ کچھ میں کیا ہے، ہمیانی رکھی اٹھا لیا تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں۔ ہمیانی لیا، تھائی لیا۔ حضیل نے اس کے گھر میں جا کر اس تاج سے وہ ہمیانی اٹھائی اور لا کے یہودی کے سامنے رکھ دیا، تھیلی جو مٹی سے پور تھی لے آ کے رکھ دیا۔ قدرت کا کرشمہ، دیکھے کہ جتنی اٹھائی اور لا کے یہودی کے سامنے ڈال دی۔ قدرت کا کرشمہ، دیکھیے کہ جتنی اشرفیاں یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی ہی اشرفیاں یہودی کو اس تھیلی میں مل گئی۔ دیکھا مٹی نہیں، مٹی کی وجہ اشرفی تھی، اللہ کی طرف۔ اب یہ امت محمدیہ کا واقعہ کرامت، اتنی اشرفیات یہودی کو اس میں ملی۔ یہودی کے دل اس بات، یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا، ظاہر بات ہے، خود اسے دیکھا تھا، پڑھا تھا امت محمدیہ کا صاحب جب مٹی کو چھوئے گا تو سونا ہو جائے گا، دیکھ لیا سونا ہو گیا۔ یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا، اسے کہا کہ تو نے میرے کفر کے تانبے کو ایمان کے ذریعے خالص کر، میں کافر تھا، میرا قلب لوہا تھا، لیکن تم نے ایمان کی وجہ سے اس کو خالص سونا بنا دیا ایک آن کے اندر۔ نام دل اسے کہا تو نے میرے کفر کے تانبہ کو ایمان کے ذرے خالص سے بدل دیا، سونا خالص سونا، میں تو مٹی بھر گیا، بھرے تھا مٹی، سونا ہو گیا، میرا دل بھی کفر سے نکل کر کے ایمان والا ہو گیا۔ اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے، یہودی کہتا ہے اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے، بے شک تمہارا دین سچا۔ یہ کیا ہے امت محمدیہ کے طائف کا یہ حال، تمہارا دین سچا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے دین کے سچا کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت کمی ہے. یہ دائیہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو دین ہمارا کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے, اسی میں ہماری ترقی ہے. اپنے لوگ نے سمجھ رہے ہیں, دوسرے سمجھ رہے ہیں. افسوس, ہمارے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے, یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ صرف کہانی نہیں ہے, ہمارے اندر ہمارے سلسلے کو بزرگ ہیں خدا علی نایا. بے شک ہے ہمارا دین سچا. اس وقت یہودی اور 70 دوسرے آدمی کے ساتھ مسلمان ہو گیا, 70 آدمی سے مسلمان. مسئلے میں اسی گر رکھے تو گر یہ تر گرد شیر بہت عمدہ بچا. گر رکھے تو اگر رکے تو از گریا تر گردت, اگر چہرہ گریا سے تر ہو جائے گا آنسو آ جائیں گے. خاک اندر کفے تو زر گردت, تو مٹھی تمہارے ہاتھ میں سورہ ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں, مطلب اللہ کی طرف سے صحیح رجوع ہوگا تو اللہ تعالی ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ قیمتی ہو جائے گی. گر رکھے تو ازگری تر گردر, خاک اندر کفے تو زر گردر. بات آسان شیر بھی ہے, یاد کر لو تو. گر رکھے تو گر رکھے تو گری تر گردر, اگر تمہارا چہرہ جرا بسور کی سو لے تو کا رہا بکنر, دعائیں نیم شبر دفع صبر برا بکنر. اے دل رو جرا بسور کی سو لے تو کا رہا رو, تمہارے گریہ ہزاروں بلا کو دور کر دے گا. دعائیں نیم شبر دفع صبر, اور نیم شب کی تمہاری دعا ہزاروں سلما کو دور کر دے گی. کتنے لوگ اٹھے ہیں, سب لوگوں کا قصور ہے. مجھا جو علاج ہے ان مسائل کو دور ہونے کا, اسی کو ہم تر کیے ہوئے ہیں. اور زیادہ انہماک دنیا میں, اور زیادہ انہماک, اور زیادہ انہماک, انہماک بڑھتے ہی جا رہے. مال منع نہیں ہے, لیکن انہماک تو منع ہے کہ نہیں. انہماک ہمارے حضرت فرماتے تھے, ایک امیر آئے حضرت تھانوی کا, آئے اب نماز میں کھڑے ہوئے, بارش ہونے لگی. اچھا اچھا لباس پہن کے آئے تھے, اتنا اچھا نماز پڑھا انہوں نے. حضرت تھانوی نے کہا کہ دیکھو اس بارش کی وجہ سے انہیں نماز نہیں توڑی, انہیں ماں سے نماز پڑھتے رہے. ایسے لوگوں کا ایسا پہننا جائز ہے جس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو. اگر تیرا رخ تیرے آنسو سے تر ہو جائے تو مٹی بھی تیرے مٹھی میں, مٹی بھی تیری مٹھی میں تر ہو جائے, سونا ہو جائے. ایک اثر پہلے سنایا ہوگا, دو سال پہلے تو خیال ہوتا ہے سناؤں گا. اگر جوان توبہ کرتا ہے, اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ بھی خدا کا دوست بن جاتا ہے. توبہ اسی چیز, بوڑھاپے جوانی توبہ کی بات ہے. جوان نے توبہ کیا وہ بھی اللہ کا محبوب, بوڑھا ہے توبہ کہ وہ بھی اللہ کا محبوب. اللہ کی بہت عمدہ شعر ہے, دلا بسو کہ سو دے تو کا رہا بکن. اے دل ذرا جلو, یہ تمہارا جلنا بہت کام بنا دے گا. دعا نیم شبد دفع صبر, آدھی رات کی دعا ہزاروں بلاؤں کو دور کر دیں گے. شاہد علی صاحب نے کہا دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بکنت، دعائے نیم شبت دف ہے سر برا بکنت. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ بھی خدا کا دوست بنتا ہے، مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم ہے. جوانی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس کو بھی ولایت ملی ہو عموماً جوانی میں ملی ہے، کیونکہ جوانی میں اس نے اپنے کو اللہ کے سامنے جھکایا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو دفاع نہیں کرے گا. جوانی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اگر اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو صرف کیا ہے تو پھر اللہ کے یہاں ولایت کا درجہ لکھا ہوا ہے. بتائیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے زیادہ آدمی کو اپنا محبوب، محبوب کون ہے؟ نفس اپنا نفس. جب اس نے اپنے محبوب چیز کو اللہ کے لیے لیا تھا، اللہ کی محبوب چیز پر آئے تھے، اس نے تم سے نواز دیا. اس سے مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہوتی ہے. توبہ کے تین درجات ہیں. پہلا درجہ عوام کی توبہ ہے جو اخیار میں ہے، ان کو اخیار ابرار ہے نا، اخیار یہ بھی ایک درجہ ہے اور یہ گھر ہے. پہلا درجہ عوام کی توبہ ہے جو اخیار میں سے، اس توبہ جو اخیار میں ہوتے ہیں وہ بھی نیک لوگ خیر کی جمع. اس توبہ کی صورت یہ ہے کہ تمام گناہوں اور یوں پر آدمی نادی مجبس. پہلا درجہ نادی مجھے کہ ہم سے بہت خطا ہوئی ہے، اللہ سب. اور مغفرت خداوندی کی طرف رخ کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، جوانی خطائیں ہوئی ہیں. اور عیوب پر آدمی نادی مجھے اور مغفرت خداوندی کی طرف رو کرے اور اللہ کے پناہ میں آ جائے. بس جوان اللہ کے پناہ میں آ جائے. بہت حضرت والے جوان آتے تھے بہت، اے جوانوں اللہ کے دربار میں یہ کہو کہ اے اللہ ہماری جوانی پر رحم کیجیے. یہ الٹا جملہ حضرت شاہ صلی اللہ صاحب بوڑھوں کو بعد میں کہہ دیتے تھے لیکن جوانوں کو پہلے کہہ دیتے جوتے ان لوگوں کو ولایت ملتی ہے جوانی ملتی ہے. ابھی نہیں کو بند ہوگی وجہ، لیکن جوانوں کو متوجہ کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے سات آدمی ہیں جو عرش کے نیچے ہوں گے. ایک وہ جوان ہے جو نشہ فی عبادت اللہ، جو اللہ کے عبادت میں نشو نما پائی ہے نا، حدیث ہے کہ نہیں؟ اب ساتوں کا بیان کر نشہ فی عبادت اللہ، اللہ کے عبادت میں نشو نما، جوانی پھر نشو نما تلاوت کر رہا ہے، فجیر امام میں آ رہا ہے، بڑی قدر ہے. بعض جوان آتے ہیں الحمدللہ مجھے بہت قدر ہے. بہت عمدہ کتاب مجھے، بہت بڑے آدمی ہیں صاحب معرفت. معرفت حضرت شاہ العالمین شاہ عبدالرزاق صاحب جھنجھانوی. ہم لوگ جھنجھانوی خالی مان لو محمد صاحب پہ جانتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے بھی نہیں ہوں گے. میں گیا پہلے انہیں مزار پہ گیا میں. اچھا دیکھیے سب تصدیق ہے ہماری ہر جگہ پہ تصدیق. رات کو میں نے آپ کو پر بھی بتایا نا، رات کو میں نے بتایا موبائل پر میسج آیا ہے، وہ آٹھ نو سال پہلے تھا. اتنا عمدہ لکھا ہے کہ اب تو مجھے مقصود بھی نہیں دیکھا ہوتا. اچھا یہاں کسی نے ہمارے مرفوضات تو نہیں دیکھا، آئی نہیں اس لائق نہیں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے ہوا کہ وہ اسامہ کے وہ استاد ہے اور نو مسلم بھی ہیں، وہی نو مسلم ہیں، وہی نو مسلم. انہوں نے لکھ کے بیمار پر بھیجا ہے، پڑھ لیجیے گا کتنا مرتب لکھا ہے. اب بالکل جو ہم نے کہا وہی لکھا ہے، کسی نے نہیں لکھا. سننے کے رکھوالا دار نہیں اور کیا کرے، سننے رکھیں گے باتیں. ملی سلام اللہ وغیرہ نے بہت لکھا ہے، میں کہا کبھی ظاہر کرو بھائی، کچھ صاف کرو، کچھ تمہارے نام سے شائع ہو جائے. معمولی لکھا انہوں نے، بہت لکھا ہے. دادا اس موقع پہ کہہ دیجیے گا کہ بھائی جو لکھے ہوئے ہو اس کو تھوڑا سا صاف کر دو، اس کا ہم سب ٹھیک کر لیں گے. یہ ٹھیک کر لیں گے، اگر کوئی ادھر ادھر ہوگا ٹھیک، ایک پورا ان کے نام سے ایک ملفوظات آ جائے گی. اب ہمارے ملفوظات کہتے ہوئے شرم رکھتی ہے، دیکھیے کل آپ نے سنایا کسی نے تو مجھے خود تعجب ہوا، اب بالکل صحیح لکھا ہے، ایک لفظ ادھر ادھر غلط نہیں کیا. دیکھیے اللہ اجو پر توبہ کے تین درجات ہیں. پہلا درجہ عوام کی توبہ ہے جو اخیار ہے. اس توبہ کی صورت یہ ہے کہ تمام گناہوں عیوب پر آدمی نادم ہوتا ہے اور حضرت خداوندی کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے. یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ صالحین کی توبہ ہے، وہ اخیار ہیں، ان سے بڑھ کے صالحین ہیں، جو ابرار ہیں وہ اخیار، یہ ابرار. اس کی توبہ کے معنی تمام اخلاق ہے زمیمہ اور روش ہائے باطلہ سے اجتناب و اعراض اور صفائی عقل و باطل کے مسلسل کوشش کرے، ہمارے دل میں جو رضائل ہیں وہ دور ہو جائے، صفائی آ جائے. یہ دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ توبہ کی یہ ہے، تیسرا درجہ عاشقان الہی کی توبہ ہے. پہلے اخیار کی توبہ تھی، اس کے بعد ابرار کی توبہ ہوئی، اب یہ عشاق کی توبہ ہے. بہت اس کو کبھی نہیں سنایا ہم نے، یہ مجھے واقعہ سناتے تھے. بہت اچھی کتاب. تیسرا درجہ عاشقان الہی کی توبہ ہے، جو شطار ہیں وہ ابرار، اخیار، ابرار اور شطار ہیں. شطار ان کے نبی توبہ کے معنی ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے غفلت کو دل سے دور کرنا، غفلت سے دور کرنا، اللہ ہی اللہ رہنا اور غیر اللہ کے اثر سے آزاد ہو جائے. خدا کے رسول کا فرمان ہے، کبھی کبھی میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے، حضور فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ میں دن رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دل پر کوئی چیز آ جاتی ہے، آپ کے قلب اطہر پر وہ بار ہوتا تھا، استغفار فرمانے لگتے تھے، گھر میں رہنے سہنے سے. اسی وجہ سے حضور کے دل پر کوئی تھوڑا سا اثر ہوتا تھا. البتہ کبھی کبھی میرے قلب پر پردہ آؤ تو غفلت تو نہیں ہوتی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چل رہا ہے، کوئی دھول اڑ رہی ہے تو تھوڑا سا ہوتا نا، جیسے ہر ایک میں آگے آئیے آ گیا. اسی طریقے سے حضور کے میں قلب مبارک پر اثر ہوتا تھا، جیسے کوئی چیز آ گئی، اس کو بتلاتے ہیں کیا آئی، یہ نہیں بتلایا آ گئی، امت یہ سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو. البتہ کبھی کبھی میرے قلب پر پردہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں دن رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. توبہ کے معنی دوری کے راستے سے قرب کے راستے کی طرح لوٹنے کو کہتے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہو، لوٹو گھر جاؤ. یہی توبہ، توبہ بنے رجوع ہونا، رجوع ہونا توبہ بنے. دوری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، پھر قریبی کا راستہ. ہم لوگ جونپور جاتے ہیں مولانا، ایک جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سیدھے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، معلوم کہاں ابھی لوٹو لوٹو لوٹو، کئی میل جاتے ہیں تب معلوم ہے کہ ہم کو لوٹنا ہے. مجھے یاد ہوتا ہے چلے جا رہے ہیں، مگن ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ارے تم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب وہ ہے ایک وہاں بھی ہے روضہ، وہاں پہنچے ایک بار گھوم. توبہ کے معنی دوری کے راستے سے پورو کے راستے کی طرف لوٹنے کے ہیں, تو یہ حقیقت میں گناہوں پر شرمندگی کرانا, بس گناہوں پر شرمندگی ہو جائے تو شرمندگی ہے مجھ سے غفلت میں زندگی دوسرے کو کیا ہے. ہمارے حضرت وغیرہ فکر میں رہتے تھے, حضرت کی طبیعت بہت خراب ہوئی, ہم نے سمجھا کہ اب آخری وقت ہے ماشاء اللہ, لیکن اچھے ہو گئے تو خود فرمایا کہ جی مجھے بھی معلوم ہو رہا تھا کہ میں میرا آخری وقت ہے, لیکن میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرا قلب اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جا سکے, مجھے مہلت دیجیے کہ میں صاف کر کے آؤں آپ کی. اچھا ہو گئے کیونکہ توبہ معاشی پر ندامت کا اظہار ہے, اسے توبہ کرنے والا ہے جب دوبارہ گناہ پر قاضی ہوتا ہے تو اس طرح توجہ نہیں کرتا, دل تو صاف ہو گیا ہو. یہ تو عام توبہ ہے, توبہ عام جسے ہم اخیار کی توبہ کہتے ہیں, لیکن خاصان الہی یعنی ابرار کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا صورت ظاہر کے لذت سے باہر آ جائے اور خلوت خانے باطن میں داخل ہو جائے, باطن کے خلوت خانے میں آ جائے. دنیا اور اس کی لذتوں سے توبہ کرنا بہش جاودہ میں پہنچ جائے, لیکن محبان الہی کی توبہ جو ستار ہیں اللہ پاک کی طرف سے جو غفار ہے, رجوع تام ہے, فرق قدس کا فرمان ہے ارجوئی الی ربک راجعتا مرجعا. تیسرا ان کی تشریح کیا ہے بڑے ستار اور یہ ہے ان کو کہا جاتا ہے ارجوئی, اس سے بھی معلوم ہے جو انہوں نے لکھا ہے ان کو کہتا ہے ارجوئی الی ربک راجعتا مرجعا, اپنے رب کی طرف رجوع کر اس آدمی کو تج سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو, یعنی تمام دنیاوی آراد اور تمام جواہر وہ آراد سے اجتناب کرو اور عاشقوں کی طرح اللہ کی طرف لڑ جاؤ, پورے خلوص و خصوص کے ساتھ تمام جنوب و عیوب سے خالی ہو جاؤ تاکہ غیر اللہ سے رہائی پائے اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی توبہ نصیب کرے. اگر فضیل ابن عیاض ہمارے سلسلے کے بزرگ کیسی توبہ کیا, انہوں نے مٹی کو چھویا انہوں نے سونا ہو گیا, مسلمان ہو گئے, ستر کے دن مسلمان ہو گئے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے بھی ظاہری اور باطنی صحت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی محبت و نسبت سے معمور معلوم مملو بھر دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بقدر ضرورت زمین میں اور دنیا میں رکھ, اور بقیہ اوقات کو اپنے ذکر و فکر میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین. بیماری ہے, سختی بیماری ہے, تکلیف دے, اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے دین و ایمان کی دولت کے ساتھ اپنی محبت و نسبت کے ساتھ سرشار فرمائے ہم کو, ہمارے تمام ذریات کو, جتنے متعلقین ہیں آتے جاتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے, اپنی محبت سے, اپنی معرفت سے معمور اور مزین فرما دے. یا اللہ ہمارے بہت سے دوست ہیں اللہ کے شبہ کام کر رہے ہیں, بہت سے دوست کام کر رہے ہیں, حضرت ماں خالی صاحب جن کے سے آئے ہیں بہت کام, اور بھی ہمارے بہت سے خلفاء ہیں جو ہم سے بڑھ ہی کر کے ہیں, سب بڑھ کر کے ہیں الحمدللہ, وہ لوگ طریق کا کام اور دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے ٹوٹا پھٹا اس کو بھی اللہ قبول فرمائے, جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے, اور مجھے بھی اس میں سے اجر و ثواب مرحمت فرمائے. یا اللہ ہم کو, ہماری تمام ذریت کو, تمام متعلقین کو اپنی محبت سے, اپنی نسبت سے سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے میں نے ہمت کیا اللہ نے پورا کر دیا میں براہ مل رہی تھی مجھے گل.